ای محمد عشق و ایمانم تویی، جسم و جان و روح در جانم تویی، آسمان قلب من در ظلمت است، احمدا خورشید تابانم تویی، من ره اسلام را جویم ز تو، مصطفیا نور چشمانم تویی، ای محمود الله، ای محمود الله، اسوه همگان، شافی مؤمنان، ای عامی قرآن، منادی ایمان و داعی اسلام، ما را زد صلاتی و سلامی، ای آن که ظلمت را به نور خود برو بودی و در احماق جل دروازه علم گشودی، شفاعتت را در حق مایان که مستغرق گناه و معصیت و گم کننده راه و دور مانده از حقیقتی بپذیر، ای فرستاده شده رحمان که وجودت رحمت للعالمین است، تو بودی سر به سجده امتی امتی می گفتی، تو بودی سر به سجده امتی امتی می گفتی، و تا سحرگاهان زین درد نمی خفتی، مایان همه تشنه لبان دوان دوان سوی تو می آیی، که تو شفیع نبی و کریمی و نسیمی و قسیمی، ای نسیم سحر امشب مگر از کوی جانان آمدی، مرحبا خوش آمدی، فرخ‌تر از جان آمدی، از بهار گل زمین خوابگاه مصطفی، از دیار آفتاب آفتابان آمدی، ای نسیما و شاه بارم ببر، بی یثرب به شهر تماشا ببر، دلم را به امراه باد سحر به آن گنبد سبز مینا ببر، تمنای دیدار ما را بگو نسیم سحر این تمنا ببر.